زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو رونو الله په دې خپل بندگانو یو لوی رحم او کرم کړي چې خپل اخیرنه پیغمبر رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم دوی ترا لګلې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم لکسرګ دی ایمان والو د پاره رحمت ته نو داسې دی کفارو د پاره رحمت ته او بیا الله رب العزت دا انعام او احسان کړي او چې یو یو تن پدې تمام مخلوقاتو کې د خپل حبيب د مرګرتیا او صحبت د پاره ورکړو د غيو یو غرشي شخص ته وي اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي مهنتونه او دا غي قرباني وا چنن زمونږ استاد مخه تا دین محفوظ پروتته ہے پدغه مبارک او اشخاصو کې خاندان دې د یاسر رضی الله عنه حضرت یاسر حضرت سمیہ او حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما دا دیو خاندان اشخاص تی حضرت یاسر والد دے سمیہ مور دا او حضرت عمار بچے دے رضی اللہ تعالی عنہم اصل کی دا دیمن اسیدن کیو د یمن سیدون کیو نو دای د یمن نا مکی مکرمه ترالل دا دری رون راغلیو حارس مالک او یاسر د دای نه اورو رخصو او به درکشو نو د خپل رور د بی درکی او د طلبول او د تالاش په سلسله کې دای د یمن نرال المکی مکرمه تا د هر چانه د خپل رور بارکه تپوس کولو نو چې کله دای د خپل رور د مندون او امید شول نو د درې واړو نو توجه بدل شو حارس او مالک دای بیا د خپل ماشوموالی او د پیدایش زې تلاړل چی امنو او هر چی یاسر رضی الله عنه نو د مکی مکرمه توکتل د الله کور تا نو داغه محبت او شوق ځان تر جذب کو او بس د مکه مکرمه د پرې ودا د اول زرو چې الله کور ته په خپل سترګو قتل او د الله د کور زیارت او ملاقات وکړو او دا پته چاته چې تقدیر دې کوم طرف لبوزي او د ازل غفي سلی او د بارک او د ازل قلم د بارک سلی کړی ندا یاسر رضی اللہ عنہ په مکہ مکرمہ کې او دا چون کې غریب او مسافر د مکی اوسیدون کې نو نو د مکی مکرمی پسادات او مشرانو کې دی او کسر ورولی او دوستی وکا چې دې دا ژوند په امن او امان باندې تیر کی هغه خاندان او هغه شخصو ابا حذیفة ابن المغیرة المخزومی ابو حذیفة چکل د یاسر رضی اللہ عنہ د اخلاق او توکتل چدا خود خو اخلاق او خاون دے نو ډیر محبت ور سره ساتلو او داغی ووینز و سمیب وردوی رضی اللہ تعالی عنہ نو دے حضرت یاسر تا پا نکا ورکا د دینو و سمیا بنت خبات نو د دوی اولنې بچې پیدا شو مور پلار پډېر خوشاله شول نو می ورته کې حضرت عمار نو می ورته کې حضرت عمار او د دې خپل سید سره د دې محبت او خوشحالي دومره ډېرې دا چې ابو حذیفه دای آزاد کړي ندای بنو مخزوم د مکی مکرمه مشهور قبیله وا پاره کې دای جون ته رولو کله چې حضرت عمار رضی الله عنه د ځواني حال تور سیدو ناغزم کچې د تیرو نه ډکوا د ظلم د بے انصافی نه ډکوا الله د مخلوقات سره د رحم اراده وکا او یو نور او رڼا پیدا کر رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم دمکی د دې خړونو د غرونو یو رڼا روچت شوا او ټول دنیا د خیر د عدل او د احساناتنا ډک کال الله حبیب پیدا شو النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم نو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ دعوت نہ خبر شو چیرے یو شخص مکہ کے پیدا شوے او دا سے خبری کئی دخل کو دخلونے واو ریتل دخل کو دخلونے واو ریتل نو دزلو کیوئی چی تعجب دے عمار سو وجه ده چه ده شخص سره ته ملاوی گینا دبرا دنیا ده بار نرازی بار خلق خبری کئی چه مکه کی یو شخصیت پیدا شوی دادا خبری کئی تسنگ نزه نده محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغه او داغد مظلومیت دورو چه رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کې پټو نو دې په دار ارقم کې د سید العالمین په ملاقات باندې نیک بخشو د الله د حبیب خبرې واورې دې دې مطمئن شو د الله حبیب ته ویلا سوګت کچ به در سره وکم وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك عبده ورسوله گواہی کوم چې د الله نه بغیر بل د عبادت بندګۍ لایق مالک نشتا او گواہی کوم چې ته د الله بندا او د الله رسول یې ایمان را پور تلاړ نخپل مور سمیه ته دعوت ورکو رضی الله عنها ناغی پکڑو وخوانا گست بس دعوت قبول کو موری بیمان راڑو بیا خپل والد تلاڑو یاسر رضی اللہ عنہ ہوتا ناغی امداغ دین حق دا پارا رو بللو کم دین حق تے چی مور را بللیوا نو پلار کوئی دمر وقت موانا گست سورے چی مور گستے پلاری بیمان راڑو دا اولنی مبارک کورنی دا چی بچے و والدین روغ کورنی پہ اسلام کی وردن نشوا پہ اسلام کی روغ کورنی وردن نشوا ازانو کا وجی ازانو کا دل تو کا زخیر دا سی مواد دیکھ رہی او کا ازانو کا اللہ اکبر اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا دا مسنون دعاگان دي چې اذان پسې هر مسلمان تقول پکاري نو دا درې واړه اولنی کورنۍ د چې په اسلام کې داخله شو بنو مخزوم ته پته ولګي دا دا خو موږ تاسو ته الحمدلله په مفتو کې مسلمانۍ ملاو دا په دې کلمه او په دې دین باندې خلکو څومره تکلیفونه تیر کړل نو اید حسینا تاورا تاوشر او بنو مخزوم قبیلی قسم خوړو چې یا به دا درې واړه د اسلام نه واپس کوي او یا به بالکل په والو ټکولو باندې بالکل شهیدان کوي مور پلارې ورته ونیول او د مکې مکرمې په خوړونو کې به په ګرمو ګټ واچول الله دې موږ تاسو حجاز مقدس ته بوزي نو هغه څه کې سړی احساس کوي د ګرمۍ په وخت کې په ګټه کې تخپه لګې بالکل داغ لګایي لک سات ک تخپی اب ل په ګټ ودرې دي نو یو سات پس بستا خپی تڼا کې شي خپه خو مضبوط شي او دا نور بدن داغې نه کمزور وي پدې کانو کې به واچول او د اوس په نوز غریب ورته واچولې او د نور پدې سره غرمه کې به پرې خورې من او به ته منک او نمبر په نمبر به وال کول تا اشخاص دي چې د الله د دین نه پاره لوی تکلیفونه تیر کړي حتی اذا جفت منهم الحلوق جب ابد تند د وجن او چشوا وتشققت الجلود طول سرمن او چا دی وسالت الدماء دیوالو ټکول سر به ویل روان شي او نمبر په نمبر بدا کافران راتل او په دې حال کې بيد الله حبيب تیرې دو چې دای په ګټو کې فراته دی وای او ټکایې ویني ته روان دي جب او خلو چ شوي کله خلو چ شي سړی خبرې نشي کوله د سید العالمین وسو طاقت نو چې دای اخلاص کړي د الله حبیب بدر له حدیث د طبرانی شریف کې راغلی ما ابتدا کې وای د الله حبیب ورته وای صبرن علی اسر فان موعدکم الجنه اے د یاسر خاندان صبر کوي جنت مزهره دا لګي ګرمۍ تیرې کوي دا وال او ټکول برداشت کوي صبرن یا آل یاسر فان موعدکم الجنه اے د یاسر خاندان لګ صبر کوي جنت مزهره دغور د دې محبوب اواز داسي قسم د بازي د محبت اواز پسوري غرونا وارو لسان کی د الله حبيب چې دا اواز ورکو چې صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنة فهدت النفوس المعذبة دی عذاب ورکڑی شو بدنونو تیو سکون حاصل شو وقررت العیون الشاخصا اغسترگی چی دی تکلیف دا وجه نتوغی روتی وی اغا یخی شوی زکر دا اغواز دا چا دا خلی نو گورا معمولی سڑی چی تسلی در کی دا سڑی زرم مضبوط شوی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دا فتنی پا دور کی جیل لتلیو نوالو ټکولو لره وېستو امام احمد ابن حنبل رحم الله و یو غل ور سره جیل کې ملاو شو ورته امام صاحب شیم زل چغلا کو او تور او ټکولم چې ما دې بدن لوګور او غور عزت غلا نه وړې دلې دې یو لوی دوم مت فکر دې جیل تر وړې خبردار غره پوالو ټکولو نرمي اختیار نکي ور غل دې امام احمد رحم الله ردور مضبوط کو غل ورته چې زغلاګانې کوم او پهوالو ټکولو ګورې ما سستی را نړه تا د امت یو لوی فکر راوړې د امام احمد ابن حنبل رحم الله وې دا ما غړ دې خل مضبوط کو او په درو به والو امام صاحب او پروا نه لرله و یو ځل دومره سخت گزار پیو شو چې داغه د وجنې پرتوغا خوش لیدو تاسو اسمان طرف له خلوازه کا امام احمد ابن حنبل رحمه الله رستو ورته چا بیا وی ډیر رزه پس چې دا خلچ دی وازه کنه سدي وې اسمان طرف ته وی ما وې د پاره کزه استاد دین له پاره جیل تراغله او استاد دین په خاطر واله ټکول شم نو الله پرده میرا سنبال کی شلې دل پر توه قدرتی را ټینګ شو په گئی په خبره باندې شلیدر پر دعا قدرتی را ٹنگ شو امام احمد رحمه اللہ شان دے نجد عام اے یو غلط سلیدر کئی زڑل پی ٹکور حاصلی گی نصحابہ یا عمار یاسر او سمیہ رضی اللہ عنہ پنور پراتی دی خود رحمت للعالمین دخلین رازی صبرن آل یاسرن فإن موعدکم الجنہ اے دیا سر خاندان صبر وکئی تاسو لپت اشتا چې دې گرمای والو ټکولو نه پس تاسو زه جنت ته تاسو زه جنت ته بعض تاریخ همدالی کړی چې دې نه په اورم دا غونه ورکور وې د الله حبیب تیرې دو نو حضرت عمار ته پسر لاس راخ کو لکه بچی تسوک د شفقت لاس پسر را کاغی او ایوی یا نار کونی بردو و سلامن علا عمار کما کنت علا ابراهیم اے او را پا یخشا یخشا و سلامتی آوال جوڑ شوا پا عمار بانی لکه پا ابراهیم علیہ السلام بانی یخشوی وکنا نو پا عمارم سشا پامار باندې میخشا او لکه څنګه الله اور ثویلیو نو د الله حبیبم د چا بنداو دا اور میخشو اے اور یخش په عمار زکه په سروټ کې داغونه ورکول اے اور یخش په عمار لکه څنګه چې ته په ابراهیم علیه السلام باندې باغ باندې یخش پدی ترتیب دی ته سزا غانه ورکولې تاسو مئیه رضی الله عنها ابو جهل په تیرې دو لاس کې ور سره نیزا وا نو پنه زبانه والا او د خېټې نه ورتا نیزا پوری را پوری وستا فکانت اول من استشهد فی الاسلام وحسبها بذلك رفعه ومجدا کتا سن سوکته پوسو کی چې د الله حبیب ته نبوت ملاو ده نو ټول نمخ کی شهید سوک ده هغه سمیه رضی الله عنها دا شرافت دې ته ډېر ده کنه چې په دې امت کې د ټول نه اولنې شهید سوک ده حضرت سمیه رضی الله عنها او حضرت یاسر رضی اللہ عنہ په دې طریقې باندې شهید شو. او حضرت عمار سے بھی آواز پاتے شو، نوے نوجوان نے. عمار رضی اللہ عنہ یواز پاتے شو ورسول باز خلق تد اسلام بارک دیر لوی تکلیف ملاو دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویوو کسانو پا ابتدا کے دخپل اسلام و مسلمانی اظہار کرو، باز نور خلق کو خی اسلام سرگندول ابن شو. پدغو کسانو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دے، حضرت عمار دے، داغ والد دا سمیہ، صحیب رضی اللہ عنہ دے، بلال دے، مقداد دے، رضی اللہ عنہم. او پدی وو کسانو کی اولنے شہادت چی ملاو دے ناغ سمیہ رضی اللہ عنہ تا دے. ابو جہل راغے او حضرت سمیہ تے کنزلے کولے او نیزور سراو او پدا سی طریقی اغا پنیز شہیدہ کا چی اغا الفاظ دخل قروان دے سوکویلے نشی. فکانت اول شہیدت فی الاسلام، دا پا اسلام کی اول شہیدہ وا، دا پا اسلام کی اول شہیدہ دا چی دیت شہادت ملاو دے، دیت شہادت ملاو دے. حضرت عمار رضی اللہ عنہ دے کفارونیو والو ٹکولو بے، یو ځل د الله حبیب ته خفر راغی، دام روایاتو کې راغلی جړه دی، نو عمار رضی اللہ عنہ ژاړي او نبی علیہ السلام ورته اوخ کې چکای. دا سعادت د الله په قدرت ملاوی چې یو شخصیت ژاړي خو اوخ کوچول والا سوک دی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. او دا ستر کې خطر نه ګولې جاڑی دا اللہ حبیب تکتے نش، دا اللہ حبیب ورتوی سنی عمار، ہا ورتوی شر مستطیر یا رسول اللہ، دیر لوی شر دے. وی دا سری وی ما تا پرون کافر سزا را کولا، ما تا کافر سزا را کولا، او دا سی سزای راکا که غر لے ورکڑے وے غربم ٹکڑی ٹکڑی شوے وے، ما تے وی دا بوے دا بوے دا اللہ حبیب ترغی پری نخو بی تب دا اللہ دا حبیب بارا کم سپکا خلقو زے. او دکی گئی ما بھائی توجہ کئی، او دکی گئی ما حیعت بدل کئی، خفلے کم حال ماننا سی حیعت بدل کئی. نو حضرت عمار رضی اللہ عنہ راگے او پدا سی ترتیب دا اللہ دا حبیب مخ کی وجڑ چی دا زرون ورسر ٹکڑی ٹکڑی کے دل، نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی تا بانے چی مجبور کئی دی او پخلی در بانے دا کفر دا خبری وی زرد سنگو، وی زرم نورم پا ایمان مطمئنو. دا اللہ حبیب ورتوی لا علیکا ان عادوا الى مثلها فعد الى مثل ما قلت، ویک بیو نیوی او بیا در باندې دا کلمات وای، نو دا یو مسله ده چې زړه دی په ایمان مضبوط ته، او دی یو ظالم جابر کافر د ير نه پخلی د کفر کلمه و پدی کافر کیږي نه. نو دا حضرت عمار د زړه درد ته چې الله وکتل او دا غدي اوخ کو ته وکتل چې دا الله حبيب ورته اچکی، ځکه اوخ کې پدی ته ویل چې کفار ورته وی داسې ساده ورکولا چې دې کفري کلمات ویلو ته پخلی شکو مجبور کو. نو دا حضرت عمار د تسلی د پار الله قران پر ولې غلو، سوره نحل سوار لسم پار کی وای، من کفر باللہ من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. هر غچا چې کفر کود الله سره پس دی مان روړو داغنا مگر غسوک چې پا غزور کړي شو یو ظالم او کافر وجنی او هغه په جبه د کفر کلمه وي او قلبه مطمئن بالایمان او زړه یې په ایمان مطمئن وي نو الٰه العالمین وي په د سګنا نشتا. دا یو مسله ده که یو کافر مسلمان رونی وو او ده ته وای چې ترغه دې پریزم نه چې کفری کلمه به نو دو خبری دی شریعت کې یو رخصت ورته وای بل ته عزیمت وای. کچره ته صبر وکړه او شهادت ورته ملاو شو نلوی مقام ده او که دغه وخت کې د ځان د بچ کې دوه پاره کفری کلمه وای خوړې په ایمان کلک ده نو دې پدی کافر کیږي نا. مسلمۃ الکذاب د نبی رسول سلام په زمانہ کې یو داسې کافر چې د پیغمبرۍ داوی کړی و. د زموږ استاد ټول ایمان دی چې زموږ پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی. خبره ته مخیال رسول دا د ایمان خبره ده. زموږ د کتابونو لیکلي وای کچاوي چې زه پیغمبر یم الاعاذ بالله او یو مسلمان ورته وای چې څه دلیل دی وای دې په دې کافر کیږي په کفر څنګه د دلیل تپوس کې په کفر څه دلیل شته خبره ته مخیال رسیدو کنه. یعنی که چا وای چې زه پیغمبر یم او یو مسلمان ورته وای څه دلیل دی نو دا دلیل تپوس باندې دې کافر کیږي چې الله حبیب ویلی او قران وای چې وا خاتم النبیین نو چې الله وای بل پیغمبر نشتا دا الله حبیب وای ذاخیرنه پیغمبر یم نو دلیل خو بداغه شی غواړي جریبانه څه دلیل وې نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی. مسلمۃ الکذاب د نبی علیہ السلام په زمانہ کې د نبوت داوا کړی و یو دو مسلمانان یې ونیول س اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ونیول ناغیو ته وی ته د الله د حبیب بارک سوې وی ار الله پیغمبر دې پرشتینه وی ما بارک سوې وی ته په بس داسې اینو نه پریو ابلی رونیو نا صحابی ته وی څه د الله د حبيب بارک سه وی رښتینی پیغمبر دی زما بارک سه وی زه کونی نغرم دا خبره بیا به ورته وی د الله د حبيب بارک سه وی بلا شک او شوبې پیغمبر دی ما بارک سه وی کونی نغرم دا خبره ناغه شهید کو نو د الله حبيب ته چې خبر ورسیو د الله حبيب وی دی یو سړی د حق اظهار او کفهنی الله الشهاده شهادت دی مبارک شي اسی په مرګ راتلو نو چې پته به ټوخی راتلو نو د سید العالمین صلی الله علیه وسلم په محبت راغی او دل دیبل په رخصت عملو کو نو حضرت عمر رضی الله عنه د ډېر تکلیف د وجنا په رخصت باندې عمل کړي پر رخصت باندې سکړي عمل کړي دي. نبی عليه الصلاة والسلام ته او کس راغې وی حضرت عمار د کافرو سره دا غي خبره اومنلې په خله اومنلې نو ګور د الله د حبيب د خپل صحابه باندې دمر لوی اعتماد د الله حبيب فرمایل وینا دا سن شکی دي ان عمارن مولع ایمانن الى مشاشیه دا حدیث امام نسائی ذکر کړی دی او سندن صحیح دی او دا حدیث مسند بزار کیم ذکر دی دا الله حبیب وی ان عمارن مولع ایمانن الى مشاشیه ویدا سے کلم نشی کے دے عمار کفر نہ قبلئی وی عمار دیمان نہ ڈکش وی دے تر اڈکو پورے ور ایمان اڈکو تو رسی گی کلا ان عمارن مولع ایمانن الی مشاشیه مشاش دی بدن کې دی نرو نرو نرم نرم ډکو توي د الله حبیب عمار دی مان نډښوي او هغه ډکې دل تر ډکو پوره رسیدنی دی. نو حضرت عمار رضی الله عنه په اغلو یو جلیل القدر صحابه کرامو کې دی. علی رضی اللہ عنہ نے یو روایت تے او دا حدیث پاک دا مسند احمد تے. علی رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو لم یکن نبی قط الا وقد اعطی سبعة رفقاء نجبا اوزراء و انی وطویت اربعة عشر. پیغمبرم اللہ دنیا تنورا لے گلے مگر و کسان بدا خاص مرگری خاص دوستان با وزیران بی او دا اللہ دا حبیب شان لوی وی ما تا سوار لس ملاو دی ما تا سوار لس ملاو دی نسوار لس بیوش میر دا اللہ حبیب وی حضرت حمزہ ابو بکر عمر علی جعفر حسن و حسین و ابن مسعود ابو ذر و مقداد او حذیفہ و عمار و بلال و سلمان رضی اللہ عنہم. پدی سوار لسو کی سو کش میرلو حضرت عمار رضی اللہ عنہ دا پا خصوصی مرگرو کی دے او دا حضرت عمار رضی اللہ عنہ آغشان دے دم رلوی شان دے. حدیث پاک دا کراغلی دی انس رضی اللہ عنہ نے مرفوعن حدیث سے اللہ حبیب فرمائے وہی ثلاثه تشتاق الیہم الجنت علی و سلمان و عمار درے کسان دی زما امت کی جنت پر شوق و انتظار دے چی دی بکل راضی ہسے خو ہر شوق دے جنت پر تھما دے او کمال دا دے چی جنت دا باز خلقو پہ انتظار دے وی زما پاس حابو کدرے کسان دی جنت شوق لری چی دی بکل رازی پاغدریو کیاو علی رضی اللہ عنہ دے دریم سلمان رضی اللہ عنہ دے او دریم شوق دے حضرت عمار رضی اللہ عنہ دی تا جنت پسکیو پشوق کیو او قسم دې دې زمکه باندې داسې خلک دي چې دای خفقول د الله خفقول دي. ابو سفیان رضی الله عنه ایمان نور وړ او صلح حدیبیه ما تکړه وا ندې مدینه منوره تراغ دې لپتهول دي چې مخ نقصان کړي صلح مو ما تکا او د الله حبیب په موږ د عملی را دلري نو دې څنګه ګرځېدو چې د حمله را باندې ونشي. نو عجیب عجیب واقعات مدینه منوره کې پیش رالل د ام حبیبه رضی الله عنها د دلور و د ابو سفیان د الله د حبیب بی بی وا د ټول امت مور وا مسجد نبوی کې اوس داغه غکور دل نه راغله د ابو سفیان د خپل لور بی بی کور ته لاړو چرکه د لور سره شفاعت کو او موږ د دې حمله نه بچ شو. نو دا اللہ دا حبیب بستر پر تاوہا نو حضرت ام حبیبی اگر آٹھو لکا دا تاریخ گوری اسمان وزمک گوری یو عظیم پلار دے چی دا ٹول مکی سردار دے او دا خپلی لور کور تلار دے و لور بی بی دا اللہ دا حبیب بی بی دا پا امہات المومنین کی دا بستر را غنڈکا پلار سوچ کئی لور توائی بچی دا بستر دے ولی غنڈکا د دې د ناست زقا بلل کدا بسترا زما د ناست قابل نه ده. نور ورته وایي ته سما والدې خدا بستر د رحمت للعالمین دا والدا ته دې د ناست قابل نه دا بسترا د الله د حبیب دا او ته په حالت کفر کې دي کې شک نشته چې زما والدې خو ته دې بسترې د ناست قابل نه. ندا ابو سفیان تیرے دو حضرت عمار رضی اللہ عنہ یوسف صحابہ ناس تھی صہیب رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ نخپل منس کی دریو وارو ہوئی وی یاره دا الله دشمنه ورو د توري د لان لرا نه سور سور جنگونو کې خطا شو زکه په بدر کې ابو سفیان نو او احد کې د ټولو کافرو مشرک ولا غزوه احزاب کې مده مشهور دا بزرګونو قبایل چې را جمع کړي وو په مدینه حمله کړي وو نو پای کې ابو سفیان مشهور د پته فتح مکه کې ایمان راوړ نو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تیرے دو او دا دری وانا صحابہ کرام ہوئی چردا دا اللہ دشمن رو توری ورت زمگون رسے دے نا ورت ہوئی وی تاسو دا عرب یو دور لوی مشر یو لوی سردار تدا سی خبر اکوئی بدلی غبنو کو ابو بکر رضی اللہ عنہ لانو نبی علیہ السلام تا وردن رشو ورت ہوئی قربان عمار ہوئی حضرت بلال او صہیب رضی اللہ عنہما داسو ما اور تداسی ہوئی توجہ خود خبرے لکنا توجہ خبرے لالے جی سڑے اورولے شی او گتا سو دی نو سبب اوروے وی ما اور تداسی وی دا اللہ حبیب ابو بکر رضی اللہ عنہ توئی وی کچریا غی دی غصہ کڑی نو پارش کے بعد رب غصہ کڑے خبرے تم خیال رسی حضرت عمار سے دا صحابہ نے وی کچری ای دی خفکڑی پا عرش کی بسوک خفشوی اغا زرزر راغی وی زمارونو تاسو خوب خفشوی نی ای ورطوی نا اللہ دی تالا بخناو کی منگا غصه شوی نیو نو حضرت عمار رضی اللہ عنہ دا اغا لوی صحابه کرامونا دے یو ذل حدیث پاک کراغلی دا حدیث امام ذهبی تلخیص کی ذکر کرے امام ذهبی په تلخیص کې ذکر کړي مستدرک حاکم کې په فضائل د اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم کې دی وی حضرت عمار رضی الله عنه د الله په حبیب اجازت وغوښتو دروازه ټکولا وی السلام علیکم ادخلوا رضا الله حبیب وی من هاذا دا سوک دے چی اجازت غواڑی او د دن رات لو د پار اجازت طلبئی قال عمار وی ز حضرت عمارم نو دا اللہ حبیب وی مبم بالطیب المطیب اخرجه الترمذی وی مرحبا مرحبا دی پاک پاک کړي شوی باره سید العالمین ورته سوی مرحبا بالطیب المطیب مرحبا دی پاک پاک پکڑی شیوانی دا حدیث امام ترمذی رحم الله په دې ترتیب ذکر کړی دی مرحبا بالطیب المطیب دارنګ دې چې براغه کله براغه نو د الله حبیب بوي جاء الطيب المطيب راغه پاک پاک کړي شوی او دې پټول جهادونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره مرګ رهو پټول جهادونو کې د الله د حبیب سره دې سو مرګ رهو تر دې چې الله حبيب د دنیا نه لاړ نو کوم جهادونه چې رست شوی پاغې کېم دې مرګ لري په یو جهاد کې چې هغه تا یو مول یمامه وای په سونو شلونو اصحاب او حفاظ قران د شهیدان شو او دا سه تکلیف وو چې د ازمکه د مصدخو د لاندې تختې دا صحابه په ډېر سخت حال کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې جهادونه کړی دا سه براغلی اته زبان امدا مسالا چو یو لاک کافر سره درې زره صحابه کرام جنگی دري دا تقسیم بتا سو کوی چې یو کس په سر سور کافر رااله 3000 صحابه د چا سره جنگی دي دی یو لاک سره او هغه دریو زورو په یو لاکو فتح حاصل کړي 3000 صحابه کرام په غزوه موته کې په غزوه موته کې 3000 صحابه کرام دی یو لاک مسلح رومیانو سر جنگی دلی او تاریخ گواد داغو چیکے بادی گرے دری امیران شیدان شد حداد اللہ دا حبیب پیشنگوی وا ویدا جانڈا جعفر رضی اللہ عنو تے ویت اللہ سوکے والا نو ایک دے شہید شو نو بیاستاسو زید رضی اللہ عنو امیر دے نو که زید رضی اللہ عنو شہید شو نو عبداللہ ابن رواحمو امیر دے او کدیم شہید شو نو استاسو فہد چسو کبیر جوڑا وائی داد نبی دے اسلام پا موجزاتو کدا مجید نبوی کے ناستو او غ جنگ اللہ سترگو لرا وستو دیتا وی موجزات د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کې ناز ته د موتا جنگ مسجد نبوی نه کتو دا الله حبیب موجه دا الله حبیب زید رضی اللہ عنہ شهید شو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شهید شو عبد الله ابن رواحه رضی اللہ عنہ شهید شو او سترګو نه وخت روان وی دا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیا صحابه مشورې سره خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ امیر کو دا د لیړم بنے جنگ د موتا اپا دی یو جنگ کی و توری پلاسو کے باتش ات توری پا جنگ موتا دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایمان نفس لنبنے جہاد دے او ات توری پلاسو کے باتش تورا نٹنگی دا اخر کی و توری پلاسو کے ٹنگ شوا ندا اللہ حبیب وی وید اللہ پا تورو کی یوی توری جنڈا پلاسو کے واغستا او اللہ دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پزری بانے سو کر فتح حاصل کا نو یو جنگ دے یماما جنگ نو پدی کی حضرت عمار رضی اللہ عنہ پا یو چتا گٹا چی خلقو تختی دل میدان پریخو نو یو غٹی گٹی لو خطو او دی گٹی لچی خطو نو دا غوگی پا تور لگی دلے لغن تی غخرا وی زان دا واغت منډه سره داسي لکه زنانه په وګي دوره چولې خوځيږي دا وګي پتوره لګي د له حضرت عمر رضی الله عنه هغه کوم ته غوخه واغې سره زنګې دو چا ورته په غور ورکړو رسو ګور دی باندې خفه کیږي ما بازي سره وي بازي امام عالم وي مال فلاني دا او فلاني را لدا او فلاني اے دنیا کې به جنت زیره شوی غوغ په جهاد کې کټ شوی دا غوغ په غور ولا چا ورکو به دې سمونه وي ورته وی تا خو ماته دی او دا سه غوغ په غور را کو چې جنت ته رسیدلې دی او دا سه غوغ په غور در ها کو چې تا غوغ نشته تا له پته چې دا غوغ په کمزې کې کټ شوی نو دی وخت دې غټه له خطلې غوغ رازوند دې لګاونته غوغ ور سره نختی وی یا معاشر المسلمین امن الجنت تفرون الی یا معاشر المسلمین اے د مسلمانانو ډله امن الجنت تفرون جنت ته تخته کوي کدی دې کې تاسو له شهادت ملاو شي خو جنت تر له ملاوي یا معاشر المسلمین امن الجنت تفرون ما ترى شيء ما طرفت را شيء ادمر سخت حمله وک چې وسیلمۃ الکذاب پکې قتل شو تا یمامه جنگا او چې دغه د نبوت دا وې کړې و نو دی اولوی لخر جوړ کړو په لکونو خلک روزتی وې زه پیغمبر نو ابوبکر رضی الله عنه هغه شخصیت ته چې دا چا د ختم نبوت نه انکار کړو الله خاور ته ابوبکر رضی الله عنه لاړو چې دا خلک خاور ته رسول او تاسو له مخ کې تیر د وحشی ابن حرب رضی الله عنه واقعیا کې کیا دی در الله وحشی ابن حرب رضی الله عنه په کفر کې حمزه رضی الله عنه شهید کړو نو په دغه جنگ غټول شپه الله له جاړي وی زما رب از چې کافرو زما د لاس دی او داسې کار غستو چې ستا د حبیب ضرورت درد رسیدل ستا حبیب د دنیا نه لاړ دی اوس را نه یو داسې کار والی چې په اسلام کې داسې کار چاني کړي الله دا کافر بد چا د لاس وجنی خو زما د لاسونه بغیر بل چا لاس په بقادر نه مسلمۃ الکذاب چا وجلو وحشی ابن حرب رضی الله عنه بیا به وی وک په حالت کفر کې به وی سړی وجلو نو په حالت اسلام کې به دبر غټ کافر مردار کړي چې دبر لوی کافر رو. نو مسیلمۃ الکذاب باندې حملو کا او دا خلق را جمع شول د حضرت عمار رضی الله عنه په دی چو او په دی طریقې باندې ختم شو ډلې ډلې خلق دا په اسلام کې را دن نشول. کله چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه وفات شو نو حضرت فاروق ته خلافت ملاو شو نو حضرت عمار د کوفی گورنر جوړ کو او ورسره عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه لی بلو او یو خط ورکو کوفی والو ته وی اما بعد فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله ابن مسعود معلما ووزيرا وهما من نجباء أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فاسمعوا لهما واقتدوا بهما. كوفي والو تو امير المؤمنين خطلي گلو وید سلام او حمد نفس ما درت عمار گورنر درو لے گلو او ابن مسعود رضی اللہ عنہ معلم درو لے گلو او تاسو لپتا دا چدا دا اللہ دا حبیب پلو یو صحابہ کرامو کی دی نو کوفی والو دی پس زی دی منائی دی خپلو مشرانو منائی دا حضرت عمار رضی اللہ عنہ منائی او دا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ منائی اے بیا عمر رضی اللہ عنہ تزڑ ترال نو د گورنرین لری کو گورنرین سکو لری کو رج بیا ور سره ملاو شو حضرت عمار صاحب توئی ویدارا توایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ور توئی اسا اک ما فعلت ما کا یا عمار دا ما چې د گورنرین لری کی پدی خو خفشوی نی صحابه وجیب شان واغ احساس اور تو اید اللہ پا ذات بین قسمی پا مشرعی خفاوم او پا لرکول خوشحالی پای گئی پی خبر ہوانے گورنر چی دے کم نو خفاوم چی تازی مواری بسوک قیامت کی جواب ورکے واللہ لقد ساعتنی الامارت قسم پا اللہ امارت دیر خفا کرے خوچی در لردکم دینیم خفا کرے الہ العالمین دی د ټول اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم ناراضی شي او الله دې موږ او تاسو د دې نقش قدم پر روان کړي. الله حبیب فرمایلی وای څوک چې د عمار سره دشمنی کوي الله ور سره دشمنی کوي څوک چې عمار سره بغض ساتي نو الله به دا سره سکی بغض بساتی دا عمار رضی الله عنه تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے دبارہ کی فرمائے لیو وَيْدَمُ عَمَّارٍ وَلَحْمُهُ حَرَامٌ عَلَى النَّارِ رَوَاهُ الْبَزَّارِ فِي مُسْنَدِهِ. علی رضی اللہ عنہ فرمائی و اماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری دنی دی و ایوین دا عمار و خدا عمار داد جہنم پور حرام دا دم عمار و لحمه حرام علی النار. دارنگی دا اللہ حبیب فرمائلی وی خلق واؤر اذا اختلف الناس نکان ابن سمیہ مع الحق وی خلق واؤر ایک کل اختلاف راغے نو ابن سمیہ بد حق والو مرگرے وی دا حضرت عمار سے ابن والدین میں واؤست خلق واؤر ایک اختلاف راغے اذا اختلف الناس کان ابن سمیہ مع الحق وی واوری خلقو کد خلقو پیو مسلک اختلاف راغے نو ابن سمیہ و حق طرف لوی آغا طرف لکوشش کوئی. داد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اغلو جلیل القدر صحابی دے ابو دردار رضی اللہ عنہ چاہتا پوسو کو نا ورته ایمان او لته پوس کې تاسو کې غسړې نه دي چې د نبی رسول سلام په جبا الله د شیطان نه محفوظ ساتلې حضرت عمر ورته یاد کوي ته مان د مسلې تپوس کې الیس فیکم الذی اعاذه الله علی الانسان نبیه من الشیطان یعنی عمار دا حدیث بخاری شریف کې راغلی بخاری شریف حدیث ته ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نشا د مسلې تپوس وی مان د مسلې تپوس کې نو تاسو کې اسړې موجود نه دي چې زبان نبی صلی الله علیه وسلم ورودی چې دا د شیطان نه پامن دی دا د شیطان نه محفوظ دی دارنګ یوزن د ابو هرره رضی اللہ عنہ نشا تپوس وکړو ورته وی تسالونی وفیکم علماء مانا تپوس کو ایتاسو کی خوالیمان شتا اصحاب د محمد صلی اللہ علیہ وسلم والمجار من الشیطان عمار ابن یاسر آغا چی پناہی ورطا دا شیطان نحاصل دا پناہی ورطا دا شیطان نحاصل دا سوگ دے حضرت عمار رضی اللہ عنہ او دا آغا شخصیت دے گورا دا مسجد قبا بنیادم دیخے چاہیخے عمار رضی اللہ مسجد نبوی چی جوڑی دو دا پا ابتدا کی دا کچاو خختو ناو نو جماعت حکم وشو نو خلقو یو یو خخت باونا عمار رضی اللہ نو دو دو کچا خختی پاوگا کڑی وی نو دا اللہ حبیب تی پخپلو لاسو آغا دوڑی لرکی سمو خیال لے کچا خختو سره په بدن دوړي را د الله حبيبم د مسجد نبوي په جوړولو کې کچا خختي وړي صحابه کرام ورته وروي د الله حبيب وشنا زړه ثواب نس د غخني بے پروا خني غزوه احد بدر لچ نبی رسول الله په یو یو باندې درو کسانو سورلي کولا نو د نبی رسول الله سره په نمبر کې دو صحابه کرام نای ورته قربان د مونږ د سورې دو دا نمبر هم تاسو په سور لې کې راوي نو د الله حبيب ورته تاسو مان تکړم نه او نزد د ثواب نه به پروا نه زمام ثواب له ضرورت څخه باقاعده به د الله حبيب نمبر په نمبر ای سور ور نو د الله حبيب هم د مسجد نبوي په جوړولو کې کښه خختي وړي خلکو یو یو خخته وړه او حضرت عمر رضی الله عنه سپور عمر رضی الله عنه دو دو خختی اوڑے حضرت عمار رضی اللہ عنہ نو داغا زمونگ دینی مشران دی چه دی پزری منگو تاسو تا دین را رسے دلے رے اللہ دے دا حضرت عمار ابن یاسر او داغا دا والدین نرازی شی دا اللہ حبیب دا دبارکی ویلی وی قد امتلا ایمانا من کمت رأسی ہی الى احمس قدمه وی حضرت عمار د سر نراوالی د دې خپو د تلو پوری دی ایمان ډکته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم قد امتلا ایمان من قمت راسه الى احمس قدمه او دا اولنې کور چې دې ته به بیت ایمان وي په مکه مکرمه کې پورا خاندان د دوی نه مخکی ایمان نه دروړي دا زموږ غديني مشران او الله دې د دوی د نقش قدم پسې مونږ او تاسو ته د تلو توفیق راکړي سمای عزت پندو دا نیمګړی فانی دنیا دا چې مونږ او تاسو د دین او د صحیح توبې طرف ته متوجي شو الله دې مونږ او تاسو له د صحیح توبې توفیق راکړي کوشش وکړي په خپل مساجد کې د خپل عالمانو نه دین و آوری قرآن و آوری حدیث و آوری د خپل قبر د تیاری د پار زمای عزتمندو کوشش وکي او دا کوشش وکي زمای عزتمندو چې صحیح توبه او باسو الله دې موږ او تاسو لا د صحیح توبه توفیق راکړي او رب العالمین دې زمونږه عقاید زمونږه اعمال دا د قرآن او سنت مطابق کی ما تاسو مخ کی جمعه کې ویلو دا تقریبا درې مجمعه چې موږ بره د مدرسې تعمیر شروع کړي ستاسو ټول مرګرو خدمت کې د دعا درخواست ده او دام در ثواب چې ماشاءالله دا مدارس او جماعتونه جوړیږي خو بدنصیب هغه څوک چې پکې شامل نشي نو کومه او تاسو برخوام نو دا به جوړیږي خو الله دیو کې چې مونږ پدې کې سوشو برخوام یو عالم اوس وفات ته کوهات کې ډېر مشر سره په کوهات کې یو بزرګ عالم تیر شوی نا عالم مادو خان او کار وکولو نیو خان مې روزتی او زمیدار او ملم ملانو کړي وی ډوډۍ بابا جی سره ملاو شو به ما سره چې ملاقاتو کو اغا لکی خلق ډوډۍ مولي سه پیژني مشهور بزرګ ودی تیر وی ماره مې بچی ګیره پرېزا نو ما دا خبره ونه منله وی چر را رخصتې ته به راته وی پری به دې خو زبانه ونه منله وی کای خبره باندې بدا مسجد د مای عزت مند جوړیږي پدې کې د چا سو وسوی نو کای او ور دې په لګورې بیغما شي سو څور چا پسې سکای دا سو قسم دې نه نې زمانی بچی د پلار قرض نه خلاصې نو ور پځي به جمعات کم ځای نه جوړای سمر سمر پلاران قرضداري لاړل بچه قرض مانی سکی ځان ما قرض کی دا ډوی نه چې نو که سکول غواړی نو شو کوي ګوره که سکول غواړی نو پخپل ژوندونو کوي یو همر پسې لګول او په ژوند لګولو کې ډېر زوی فرق دی نو دا د الله کور جوړیږي په دې کې د خپل وس او طاقت مناسب چې سکول شي نو او کوي ا دعام کوي دعا کول شي کنه اے قسم دې کده چا وس نی نو جمعات خو جارو کول شي کنه دادا سید الله کورونه دي چې جارو کول وال سره هم د بخنه وعده فرمایلی دا د نبی رسول الله زمانه کې یو بډای واغی په مسجد نبوي جارو کول ناغه د شپې وفات شو صحابه وی نبی رسول الله له تکلیف نه ورکو نه د شپې دفن کساری د الله حبیب یا بډای شو وی قربانا بیګا بیمار شو او موږ دفن کړی الله حبیب دلونی علی قبرها راشی مال قبر خیه صحابه ورته قربان جنت البقیع کی دا قبر دا الله د حبیب خصوصیت نبی علیہ السلام قبر سره ودې دو صحابه صفونه جوړ کلو جنازه پیوکا ځکه الله حبیب وې دا قبرونه د تیار نه ډک وی زما په جنازه الله روخانه کوي او دا الله د حبیب په جنازه کې روخانه نشي د چا په جنازه و روخانه کوي دا الله د حبیب معجزه وا دی بډای ته د مر نه پسی ور سره خبرې وکي ورته وی سحال له اغه ورته وی الله جنت ته وردن نکم وردا صحابیم دا مؤمنم دا منځونیم کړي وی پس سبب جنت ته وردن نکي دا بډای ورته وی قربان د جمعات په جارو کولې جنت ته وردن نکم دا الله د کور د موږ او تاسو الله خادمان جوړ کړي او الٰه العالمین دې خپل کور جوړول عالم او تاسو جوړ کړي دعا غواړی چې الٰه العالمین زمونږ استاد او د ټولو امت واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله زمونږ ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق کې الله ذاتی رزلګي چې مونږ غړ وړتي رکړې او په ګناهونو کې متي رکړې الله مونږ ته د صحیح توبې توفیق راکړي الله په دې تیر زندګۍ مونږ ته د جړا توفیق راکړي او دا کوم چې باقی پاتې دا الله کریم دا د خپل کتاب او د خپل حبیب د سنت او د رڼا د لاندې د تیرې دو توفیق راکړي الله د دنیا په ګټ ګټ کې چې امت مسلمه په کومو پریشانو کې دي پروردگار عالم دا پریشانای ختم کی الله دا پریشانای ختم کی سمر بیماران دی الله شفاء کامل ولا ورکی مونږ ټول د عارضی دایمی بیمارونو الٰه العالمین او ساته اے عمرګری کور کی بیماری دا اپریشن شوه اسپیټال کی پراته دی دعا ورته کوي چې الٰه العالمین د چا بیماران کو کورونو کی دی کا اسپیټالونو کی دی الله ته ورته شفا ورکي الله د چا بچی نشته نه کمل صالح بچی ول ورکي زمون په دې ملک او نور اسلامي ملکونو کی کمه پریشانای او بدم نه دی دعا وغواړي یا الله دې ملک او ملک نبار ټول اسلامي ملکونو کی امن راولي الله د هر مسلمان د مال جان او د حیا حفاظت او فرمایي الله الٰه العالمین تبلیغ دا جوړ شروع د دعا ورته غوړی چله په خیر عافیت سره اختتام تور سی او د ټول امت د هدایت ذریعہ جوړ کی الله زموږ د مساجد او مدارس او الله ته حفاظت فرمای د هر امت د مال جان او د حیا حفاظت فرمای د مدرسې لپاره دعا وکړي چې الله دې لپاره د غیب او اسباب جوړ کی او پروردگار عالم د خپل رضا د پاره کی او تر قیامت پورې دا او ټول دینی مراکز الله جاری او ساری او ساتي دعا نه پس ان شاء الله موز نه پس زمون دی درو سلور ما شومانو ختم دی نسوک دعا ته یې ساری غنو بیا یې سار شی موس پس سم دسی به ان شاء الله زمون یو درو بچو طالبانو ختم کړي نو تاسو د دعا شاملې دوه لپاره مو دی جمعه تر اوسه غیله بیا یې سار شی اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار. Thank you.